Allah ve Resulünün haber vermiş olduğunun tersini söylemek neymiş? İtikadi bidattir. Allah ve Resulünün haber vermiş olduğu bir şeyin tersini söylemek nedir? İtikadi bidattir. Allah Celle Celle kendi zatı hakkında bir şeyler bize haber vermiş. Kitabında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde bize bazı bir haberler vermiş. Bu ise bunun tersini söylüyor. Allah demiş kitabında, benim yüzüm var, nefsim var, elim var, ayağım var, gözüm var. Bu ise bunun tersini söylüyor. Daha öncekileri demediği şekilde söylüyor, tersini söylüyor. Hilafını söylüyor. Bu nedir? Dindeki bidattir. Aynı Mutezile'nin yaptığı gibi, aynı Kaderiye'nin yaptığı gibi, Cehmiye'nin yaptığı gibi Allah'ın ve Resulü'nün söylediğinin tersini söylemek, imani meselede, itikadi meselede buna zıtlaşmaktır. Bu neymiş? İtikattaki bidat. İkincisi ise amelde bidat. Daha hükmüne gelmedik. Bidatların hükmüne geleceğiz daha. Nedir o? Arkadaşlar ikincisi ise ibadette bidatler. İbadetlerde bidatleri araştırdığımız zaman dört çeşit görüyoruz. Dört çeşit ibadette bidat var. Birincisi çeşit, birinci çeşit dinde aslı olmayan bidatler. Yani mesela namaz nedir? Bir ibadettir. Oruç bir ibadettir. Bu öyle bir ibadet getiriyor ki dinde bunun yeri hiç yok. Dinde daha önce böyle bir şey zikredilmemiş. Nedir mesela? Türbelerde ibadetin yapılması gibi. Bunlar nedir? Türbelerde ibadetin yapılması, dinde aslı olmayan bir şeyi dinde varmış gibi göstermek. Türbeler inşa etmiş gibi. Bidat nedir? Ameli bidat demek. İkinci çeşidi ise dinde var ama bu ilave etmiş veyahut da azaltmış. Ne demek bu? Dinde var. Yani akşam namaz. Dinimizde var. Kitapta var. Sünnete geçiyor. Ama ne yapıyor? Üç rekat farzı dörde çıkartıyor. İlave ediyor. Dört, artık ben akşam namazını kılınca üç rekat farz yerine dört kılacağım. Veyahut da azaltıyor. Ne yapıyor? Üç rekat akşam namazını iki rekat kılıyor. Bu ne yapmış oluyor? Amelde, ibadette bidat yapıyor. Neyle yapıyor? İlave ederekten veyahut da noksanlık tarafta. Üçüncü çeşit bidat ise yani ikinci çeşidin bidatını konuşuyoruz. Dindeki bidatleri anlatıyoruz. İbadetteki bidatların birincisini ve ikincisini anlattım. Üçüncüsü ise arkadaşlar, ameldeki bidatların üçüncü çeşidi ise yapılış şeklini değiştiriyor. Dinde var o ibadet, abdest almak dinimizde var. Ama bu onun yapılış şeklini değiştiriyor. Ne yapıyor? Önce sol ayağını yıkıyor, sonra sağ elini yıkıyor, sonra yüzünü yıkıyor, sonra başını mesediyor. Yapılış şeklini değiştiriyor. Dinde var olan bir ibadeti yapılış şeklini değiştiriyor ve buna nedir? Üçüncü çeşittir. Dinimizde bidatlerin ibadetlerde yapılan çeşitlerden birisidir. Ve dördüncü çeşidi ise arkadaşlar, dördüncü çeşidi ise nedir? Belirli mekanları ve geceleri mübarek kılıyor, kutsal sayıyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim Kabe'de namaz kılırsa 100.000 namaz sevap ecrini almıştır, eşittir. Sanki 100.000 namaz kılmış gibi sevap var. Bu ne yapıyor? Bu kaldı diyor ki Necef'te de namaz kılarsa 200.000 hac sevabı var, 100.000 hac sevabı var, 70 hac sevabı var. Isparta'ya gidersen, orada falan zat misafirliğinde bulunursan, onun kabrini ziyaret edersen şu kadar şehit sevabı var, menzile gidersen şu kadar sevap var diyerekten ne yapıyor? Belirli mekanları, belirli yerleri, belirli ayları, vakti kutsallaştırıyor. Bu da ameli bidatlerdir. Üçüncü çeşide geliyoruz dindeki bidatleri. Birinci çeşidi neydi? İtikadi bidat. İkinci çeşidi ameli bidat. Üçüncü çeşidi ise arkadaşlar mübah itikadlı bidatleri. Ne demek mübah bidatler?

İsterse peygamber çocuğu olsun, isterse 60 sene hafızlık okumuş olsun, ilim okumuş olsun, bu din tamamlanmıştır Allah tarafından ve Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bunu ihanet etmeden en güzel bir şekilde aktarmıştır. Gecesi gündüz gibi bir din bırakmıştır. Bunu anladıktan sonra arkadaşlarım ikinci derinimize geçiyoruz. O da nedir? Buhari-Müslim hadisi, meşhur Buhari-Müslim hadisi. Burada rivayet edeceğim lafzı İmam Müslim'e aittir. Ne buyuruyor? Men amine amelen leyse aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bir amel işler de ben o ameli yapmamışsam o kabul olmayacak. Bunu anladıktan sonra, iki derece anladıktan sonra yeni başlık atıyoruz. Peki insanlar arasında söyleniyor ki bidayı hasene ve bidayı seniye varmış. Güzel bidat ve çirkin bidat. İşte kötü bidatları yapmak gibi değildir. Ama güzel bidatları yapmada sakınca yoktur. Buna bir cevap vereceğiz dediğimiz zaman diyoruz ki arkadaşlar bize rivayetlere baktığımız zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın bidat hakkında anlattığı zaman şu lafzı söylüyor. Fe inne kulle bid'atin dalale. Ne demek fe inne? İnne Arapçada tehdittir. Ben desem ki orada kapı var. Muhakkak orada kapı var. Yani oradaki ihtimal %100'dür. Değil %50, %60 ihtimal belki yok. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki inne kulle bid'atin. Yani muhakkak %100 tehdit var burada. Sonra ikinci tehdit getiriyor. Kulle diyor. Bütün bidatler diyor, hepsi sapıklıklardır. Yani çift tehdit ediyor. Sadece kulle dese verecektik, ya o hepsini kastetmiyor bir kısmı. Ama burada bir de inne var, yani muhakkak orada kapı var. Eğer birisi dese orada kapı yok, dereceler sen hastasın. Aynısı birisi hala kalkıp, eğer biraz Arapçadan anlıyorsa, biraz Arapça eğitimi almışsa, Allah ki bununla her şey kastedildi. Niye? Çünkü inne harfı tehdit. Harfi tehdit olan şeyler artık başka ihtimal yok. Bitmiştir. Ve ikinci tehdit ise Aleyhisselatü Vesselam'ın kullu lafzını kullanması. Hepsini kullanıyor. Üçüncü ise bidayı nekira olarak kullanıyor. Nekira Arapçada belirsiz olan hepsidir. Sadece eğer el bid'a deseydi fe inne kullel bid'a deseydi el bid'a deseydi o zaman belirli bidat olacaktı. Ama burada nekira lafzıyla kullanıyor. Nekira lafzı Arapçada manası nedir? Belirsiz olan hepsi demek. Ev dediğin zaman kimi de bir anlıyorsun? Desem ki ev. Hem bütün evde dünyada ne kadar ev varsa ev anlıyorsun. Ama desem bizim ev desem o zaman dünyada sadece benim evi anlıyorsun. Arapçada aynı böyle. O diyor ki nekira olarak bidat diyor. Dememiş el bidat. Eğer el bidat deseydi sadece belirli kısım olacaktı. Demek ki harfi tevkid var. İki kullu var. Hepsini kastediyor. Üçüncü olarak da bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bidat lafzını nekira olarak söylüyor. Ve nekira da Arapçada belirsiz demek. Hepsi demek. Ne kadar bidat varsa hepsi sapıklıktır. Ve her sapıklık ateşlenir. Ha bunu anladıktan sonra peki neden bu ümmet bidatın içine düştü? Neden bu ümmet bidatın içinde yaşıyor? Ve bu ümmet bu maddeleri kaldırmadığı müddetçe bidattan kurtuldu. Kimde bu haslet varsa, bu sayacağımız 6 tane husus varsa bilsin ki nerede? Bidatın içindedir ve her an bidat bataklığına düşmüş olabilir. O yüzden şu 6 tane maddeyi iyi anlayın. Ve kendinizi ondan koruyun. Şu kapıları açın. Çok sıcak olur. Nedir? Bir, ümmetin neden bugün bidata düşmesinin sebebinin en büyük etkeni, en büyük sebebi el-cehlu bil-ahkamu din. O insanlar din ahkamlarında, hükümlerinde bilgisizler, cahiller, insanlar dinine önem vermediğinden dolayı ne oldular? İnsanlar hevalarına uydular, cahil kaldılar ve onlara başkaları ne yaptı? Dinde olmayan şeyleri getirdi ve onlar da bunu kabul etti. İşte babamlar öyle öğretmiş. O falan komşu getirmiş, falan kişi deve dini getirmiş, falan delikte şifa buluyormuş delikler. Sırf hacda bu sene 100 dolara, bakın 100 dolara, deve dini Arabistan'da normalde 2 dolardı. Kasaba gittiğinde 2 dolar. Hacda Mekke'de 100 dolara binlerce Türk hacısına kurutulmuş güneşin altında deve dini satıyorlar. Niye? Cahiller. Diyorlar bunu götürmesen memlekete haccın eksik. Yok demiş, çocuğun hastaysa onu sürdün mü kurtulacak? Bunlar nedir? Şirke götürecek, haccını batıl edecek davranışlar ve kitaplar. Demek ki birincisi de ikincisi cahil olmak. İkincisi, ittiba-ül heva, hevasına uymak. Ne demek bu hevasına uymak? Dünya nimetlerini o kadar seviyor ki, o kadar seviyor ki, bunlardan ayrılmak istemiyor. Bunlara hayran kalmış ve bu dünyadan öyle bir keyif zannediyor. Zannediyor ki hep o koltukta oturacak, hep müftü kalacak, hep camide imam kalacak zannettiğinden dolayı 1500 euro alacağı maaşı o kadar gözünde dev gibi büyütüyor ki onu kaybetmemesi için, o nimetleri elinden kaybetmemesi için ne yapıyor? Kur'an ve sünnete ters konuşuyor. Kur'an ve sünnete ters konuşuyor, bidatlere göz yumuyor, görmemezlikten geliyor, anlatmamaya çalışıyor. Niye anlatmıyorsun? Ben diyor, benim vazifem çok önemli, ben burayı kaybedemem. Beni cami atar diyerekten ne yapıyor? Hevasına uymuş. Buna neresi? Bu kişi hevasına uymuş. Nedir? Yani elindeki bulunmuş olduğu şeyleri Kur'an'dan, sünnetten, dininden daha değerli görüyor. Çünkü eğer daha değerli görmeseydi, hakkı anlatırdı, hakkı savunurdu ve hakkı müdafaa eder. Bunu anladıktan sonra üçüncü sebep nedir? Arkadaşlar, belirli gruba, görüşlere, liderlere görüşünü sımsıkı bağlı kalmak. Onların asla hata edemeyeceğini düşünmek. O insanların hatasız olduğuna inanmak, o yüzden de ne derlerse dinden saymak. Ve bu da insanın bidatın ile düşünüyor. Adam diyor ki, kardeşim bana Kur'an sünneti anlatma, benim şeyhim demiştir. Demişse bitmiştir. Aynen böyle diyor. Bunu diyen insana nedir? Bidate düşmemesi mümkün mü? Mecbur düşecek. Niye? Çünkü kardeşim senin şeyhin, senin görüşün peygamber değil, bir şey değil. O yüzden biz insanlara aşırı bağlanmayız. Aleyhisselatü vesselam bize Nuh kavmini anlatınca, Nuh kavmini helak oluş sebebi insanlara aşırı bağlanmışlar. Salihleri o kadar yüceltmişler ki onları ilahlaştırmışlar. O yüzden herkes hata edebilir. Ben bile hata edebilirim. Hepimiz beşer. O yüzden hata edeceğimize göre kimseyi körü körüne müdafaa etmeyeceğiz. Kimsenin peşine körü körüne takılmayacağız. Ve hiçbir görüşü Kur'an ve sünnette ölçmeden önce hemen tasdik etmeyeceğiz. Önce Kur'an ve sünnete götüreceğiz. Ama adam futbol takımı tutar gibi diyor ki mezhebi değiştirmek mekruh, tarikatı değiştirmek haram. Niye haram? Başka şeyde gidemezsin. Tamam, bana bağlandı. Ben seni soyacağım. Sen benim artık kulun kölem oldun diyerekten ne yapıyorlar? Onu öylece aldatıyor. O yüzden değerli kardeşim, Müslüman her zaman orta yolda gidendir. Yani herkesin hakkını verir. Biz ne yalan söyleyeceğiz, ne yalan söyleyeceğiz şahıslar hakkında, ne de iftira edeceğiz, ne de abartacağız. Doğruyu söyleyeceğiz. Doğruyu bizden istememiz Allah Azze ve Celle istiyor. O yüzden Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah bize emrediyor, falanı koruyacaksın, falanı yücelteceksin demiyor. Ne diyor? Kimse garanti etmez. Kendi nefsine dair temize çıkartmaz. Kendi nefsini dair temize çıkartmayacak. Hatta Peygamberimiz adam gelip ben ricaresine bana tavsiye bekledi ya. Falana gideceğim, alışveriş yapacağım. Sen beni tanıyorsun. Bana bir mal almak için bir mektup yaz dediğinde alırmış, katiline yazdırırmış. Sonunda da demiş ki ben ama kimseyi وَلَا اُزَكِّ عَلَى اللّٰهِ اَحَدَى ben Allah'a karşı kimseyi temize çıkartamıyorum. Bir kadın gelmiş aleyhissalatü vesselam'ın yanında cenazede ölen kişi demiş ki Allah senin mekanı ne büyük yaptı kendi katında deyince demiş ki nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun bu ölen adamı Allah Azze ve Celle mekanını büyük verdiğini? O yüzden kimseyi biz ne iftira atacağız ne de ona aşırı gideceğiz. Müslümanı seveceğiz. Alimlerimize saygımız olacak. Alimlerin görüşüne göre müracaat edeceğiz. Ama hiçbir alimin görüşünde aşırı gitmeyeceğiz. Niye? Çünkü herkes hata ediyor. O yüzden baktığımız zaman falan görüş, falan grup, falan cemaat, falan lider, falan tarikat diyerekten yaptığımız zaman bidatlerden çıkamıyoruz, engellerden ayrılamıyoruz. Dördüncüsü ise arkadaşlar, ümmetin bugün bidat içinde yaygın yaşamasının sebeplerinden birisi de kafirlere benzemede özen göstermeleri. Bakıyorlar kafirlerin kiliselerine, süslü püslü, hadi biz de camimizi süsleyelim. Onların dinlerine bakıyorlar, bunu da İslam'a sokuyorlar. Efendim onların kabirlerine bakıyorlar, onların kabirlerine Budistlerden ve diğer dinlerden, Hindulardan İslam dinine yanlış olan davranışları getiriyorlar. Demek ki kafirlere benzemek bizi nereye götürüyormuş? Bidatın tam ortasına atıyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam her işinde, ibadet olan her işinde ne yapmıştır? Kafirlere muhalefetlik etmiştir. Ve bize emretmiştir ki müşriklere muhalefet ediniz, kafirlere muhalefet ediniz, sakalınızı bırakınız, bıyıklarınızı kısaltınız diye farklı farklı rivayetlerde bildiriyor. O yüzden değerli kardeşim, ibadetlerimizde kafire benzemeyeceğiz. Ha, teknik mi istiyorsun? Teknikte onları geçeceğiz, onlardan alacağız ve daha iyi üretmek için, daha iyi güçlü olmamız için o bilgileri alacaksın. Ama onun yaşantısı, onun örfünü, sapıklıklarını dine sokmayacaksın. Bu dinde yok. Bunu anladıktan sonra beşincisi sebep ise ümmetin içindeki gruplar zayıf hadislere ve uydurma hadislere itimat ederler. Derler ki hadis olsun yeter ki, isterse uydurma olsun. Biz uygularız. Bizzat Şafii alimlerinden bundan iki sene önce hacda bizim bir tartışmamız vardı. Hem de Şafii medresesi Türkiye'de bitirmiş olan meşhur hocalardan birisi Batmanlı. Hacda bize tartışırken en son sakladığı baklayı ağzından çıkarttı. Dedi ki arkadaş dedi, ben zayıf hadis de olsa, uydurma hadis de olsa sonunda hadis geçiyor mu? Ben diyor yaparım. Euzubillah. Halbuki alimler buna hadis demiyorlar. Uydurma kelam diyorlar. Uydurulmuş peygambere yalan söylenmiş dedim. Sen oradaki peygamber kelimesini alıyorsun, yalan kelimesini almıyorsun. Böyle cümle mi olur? Orada diyor ki peygamber adına yalan söylenmiş olan sözlerdir. O diyor ki oh burada peygamber dedim. Kardeşim ya diyor ki ondan önce ne dedim? Yalan adına yalan söyledim. Diyor olsun diyor. Burada peygamber cümlede geçiyor diye ben bunu alacağım. Böyle din olmaz. Din sahih rivayetler üzerinde kurulmuş. İspatı tam gibi. Kim sünnet hakkında şüphe ediyorsa yanlış yoldadır. Niçin yanlış yoldadır? Bu Kur'an-ı Kerim mesela. Kur'an-ı Kerim bize bir Alman getirse şimdi dese ki ya bu Kur'an-ı Kerim'iniz 2006 yılında basılmış. 5 ay önce basmışsınız. 1 sene önce basmışsınız. Bunu falan suresini siz matbaada eklemediğini biz nerede bilelim? Nerede Fatiha suresi? Allah katında indirildiğini nereden ispatlayacağım diye gelebilir, şüphe edebilir. Ona deriz ki hangi sureyi inkar ediyorsun? Hangi surenin peygamber zamanında indirilmemiş de şimdiki zamanımızda basıldığını iddia ediyorsun? İşte falan sayfa. Deriz ki ona gel bakalım. Gel bizim İstanbul'a, gel Taşkent'e, gel Mekke'ye. Orada peygamber zamanında hurma yapraklar üzerinde yazılmış olan sayfalar duruyor. Tüm Kur'an-ı Kerim duruyor. Sen ne diyorsun? Hadis inkar mı ediyorsun? Gel bakalım. Ya siz bunu yazmışsınız. Ya bunu bir şehir görmüş, insanlık görmüş. Şimdi size deseler ki Almanya diye bir ülke yok. Birisi gelip dese ki Almanya gibi bir ülke yok. Ne dersiniz? Dersin, delisin dersin. Adam gelirler muhabbet gibi birisi yok. O böyle bir şey getirmemiş dese deli deriz. Niye? Çünkü buna Mekke şahit olmuş. Mekke'nin insanları şahit olmuş. Medine olmuş, halklar olmuş, insanlar olmuş. Bunlar bir iki kişi değil. Bunlar peygamberin mucizelerini görmüş. Peygamberin sohbetinde bulunmuş. Ne Yahudisi, ne Hristiyanı, ne babası, ne sahibi, ne şahidi karşısında konuşamamış. Ve bunu böyle gizli odalarda yapmamış. Yüz binlerce kişilerin önünde konuşmuş. Yüz binlerce ordunun karşısında durmuş. Tarihin seyrini değiştirmiş olan bir insanın nasıl söyledikleri Allah aktarılmaz. Bunu diyenler akla düşünmüyorlar. Niye? Çünkü onun kan damarında şeytan oturuyor. Şüpheleri sadece kalbe gönderiyor. Doğru bilgileri filtre ediyor. bırakmıyor. Akla düşüren ne kadar Alman tanıdıysa, İslam'a girmiş olan ne kadar Alman tanıdıysa, diyorum nasıl Müslüman oldun? Diyor ki bana okulda ev ödevi verdiler, ev ödevi verdiler. Araştırmaya Hristiyan davul. Diyor ev ödevinde okudum diyor, Müslüman oldum. Hepsi böyle. Niye? Aklı okuduğu zaman, Kur'an-ı Kerim'i tarafsız bir şekilde okuduğu zaman, hadisleri tarafsız bir şekilde okuduğu zaman, haktan başka bir şey görmüyoruz. Ama insan şeytana kul olmuşsa, Allah Azze ve Celle onun kalbini mühürlemişse, sen ona ayı da bölsen ikiye, he? Ayı da ikiye bölsen, nedir? Asla iman etmeyecek. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bizlere güneşin batıdan doğacağını bildiriyor. Yani güneşin dünyada söneceğini, mevcut olmayacağını bildirirken bugünkü ilim ne diyor? Diyor ki bir zaman gelecek güneş sönecek. Bak bugünkü ilim bunu diyor. Diyor ki güneş bir gün gelecek sönecek. Ya bunu Peygamber 1400 sene önce demiş, güneş kaybolacak. Bu aynı manadır. Ve iki gün sonra batıdan doğacak diyor. Ve bunu bugünkü ilimde tasdikliyor. O yüzden değerli kardeşim, bidatı bilmeyenler, sünneti tanımayanlar meseleleri birbirine karıştırarak da ne yapıyorlar? Yanlış yere meseleyi oturtuyorlar ve böylelikle bidatın içinde kaldığından haberi olmuyor. Bunu anladıktan sonra en son sene, altıncı sene ise nedir? Altıncı sene ise kişi örf ve adetini, soyunu, ırkını dinden üstün görmesidir. Ben önce Türk'üm, sonra Müslüman'ım. Ben önce Arnavut'um, sonra Müslüman'ım. Ben önce Arap'ım, sonra Müslüman'ım diyenler, Allah'ın ve Peygamber'in hükmünü ikinci sırada gördüklerinden dolayı ne oluyor? Bidatın içinde yürüyorlar. Geçenlerde benim camimde, Roncay'da, Arnavutların toplantısı vardı. Ben de o ileride oturuyorum. Camide baktım, kardeşe var. Arkadaşlar orada Arnavut kardeşler otururken toplantı yaparken bir gelirik arkadaş gelmiş, Arnavut gelmiş, yaşlı, orta yaşlı birisi, her gelene ayağa kalkıyor. Her gelene ayağa kalkıyor, eğiliyor, böyle yapıyor. Yapınca bir kardeş artık dayanamıyor, ya bir bu sünnet değil, 10 kişi geldi, 10 defa ayağa kalktın, durmadan eğiliyorsun, otur yerine, demiş, bir dakika, ben önce Arnavut'um. Arnavut örfüne göre insanlar geldi ayağa kalktığı ve ona eğilir. Sonra Müslüman. Bunu diyenler nedir? Dine bidat sokan insanlardır. Endonezya'da üniversitede konuştuğumuz talebeler anlatıyor. Endonezya'da nehri kadın verir. İslam'a göre kim verir? Erkek vermesi lazım. Kadına nehire vermesi lazım. Onunla evlenebilsin. Endonezya'da tam tersi. Endonezya'da ayıptır eğer erkek mehir verirse. Döverler adamı. Anlatabiliyor muyum? Ve bu da nedir arkadaşlar? Haramdır. Lütfen. O yüzden değerli kardeşim, o Endonezyalı Müslüman dediğimiz ne var? Ya bu sünnete terstir. Diyor, hop ben diyor önce Endonezyalıyım. Endonezya kurallarına göre kadın ödeyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani örfünü ve adetini Allah'ın peygamberinden, Allah'ın kitabından ve onun peygamberi aleyhissalatü vesselam'dan üstün tutmasıdır. Bunu anlamamız lazım. Bunu anladıktan sonra değerli kardeşlerim, mecburuz peygamberin şu sözüne uymaya. Ne buyuruyor? Bütün cahiliye kurallarını ayaklar altına alın diyor. Bütün cahil adamı ver. Peygamber diyor ki ayaklar altına alın. Bitmiş. Ya ben diyorum kadın erkek tanıştın. Ayaklar altına alın. Diyor faiz çıksın. Ayaklar altına aldın. O yüzden kim örf diyorsa bilsin ki cahiliye kanunlarını canlandırmak istiyor ve peygamberin ayaklar altına almış olduğu kuralları tekrar ihya etmek istiyor. O yüzden biz Müslümanlar örfümüz, eğer bizim örfümüz Kur'an ve sünnete ters ise o örfe hiç bakmadan elimizin tersiyle itiraz ederiz ve Kur'an ve sünnetin emirlerine uyarız. Bunu anladıktan sonra bunu anladıktan sonra arkadaşlar yeni bir mesele açıyoruz. Peki ben bidat yapıyorum. Nasıl anlayacağım bidat yapıp yapmadığını? Kural öğreneceğiz. Yani insan kendisi tespit edebilir. Bidat mı yapıyor? Sünnete mi uymuş? Bunu yapabilir. İki kural var. Birinci kural. Birinci kural, bir amel yapmadan önce bunun kaynağını sormak mecburiyetindedir. Birisi sana bir gel falan tepeye gidelim, burada namaz kılarsan 200 sevap var. Lütfen öyle bilmeyin. Biz burada din konuşuyoruz, din yok. Arkadaşlar, burada nedir? Adam diyor ki falan yere gidip orada el sürükler şu kadar sevap alırsın, vücuduna sürürsen hemen diyeceğiz ki bunun ispatı var. Kur'an'da geçiyor dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmış mı? Ashab-ı kiramından böyle bir rivayet var mı diye bundan kaynak istiyor. Kaynak getirmediği müddetçe asla yapmak mecburiyetinde değilsin. Ya kırılmasın, ya Allah mı kırılsın? Bırak kırılsın. Bırak o kırılsın ama Allah kırılmasın. O yüzden ne yapacaksın? Asla ve asla ispatı olmayan bir şeyi kalkıp yapmayacaksın. Ne isteyeceksin? İspat edeceksin. Beni ikna et, ben de seni yaparım. Bir şeyi ağzımıyla tartışırken öyle söyledim. Yani bizi ikna et, biz de şey olacağız. Bizi ikna edebiliyorsan biz de şey, biz haklarız. Bizim meselemiz şuculuk, buculuk değil. Bizim meselemiz ahiret günü ayakların kaydı, gözlerin döndüğü, kalbin boğaza gelip vurduğu anda Allah'ın rahmetini almak ve onun azabından muaf olmaktır. Bu da bizim amacımız. Bizim amacımız futbol takımı tutmak değil ki. Falan grup, falan bayrak müdafacısı, temsilcisi değil. Biz Müslümanız. Onun için mecburuz, bize kaynak getirdik. Ama babam yaptı. Hiç kıymetli. Ama dedem rüyasında görmüş. Ama mahalledeki teyze yapmış. Falan bunlar hepsi nedir? Geçersin. Kafir kaynak getirdik. Nedir? Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve yok da peygamberin sünnetinde. İkinci ise metot, bu soruyu hep soracağız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yapmış mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yapmış mı? Eğer peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yapmamışsa yapmayacak arkadaşlar. Demek ki ikinci nokta nedir? Bidatı tarif ederken ne yapacağız? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yapmış mı yapmamış mı soracağız. Adam gelmiş defle ne yapıyor? Davet yapıyor. Dini anlatmaya çalışıyor. Peygamberimiz böyle yapmış mı? Yapmamışsa ben de yapmayacağım. Adam diyor gel sigara iç. Peygamberimiz içmiş mi? İçmemişse ben de içmeyeceğim. Peygamberimiz sakalını kesmiş mi? Kesmemişse ben de kesmeyeceğim. Peygamberimiz namazını göğsüne mi elini koymuş namazda? Göbek altına mı? O ne yapmışsa onu yapacak. Bunu soracağız. Peygamberimiz nasıl yapmış? Çünkü benim için önemli olan ahirette onunla beraber olmak. Onunla beraber olabilmem için ne yapmam lazım? Evvela dinini bilmem lazım ve peygamberimi tanımam lazım. İslam dinini kaynaklarından öğrenmem lazım. Bunu da anladıktan sonra son meseleye geliyoruz. Onun iki mesele daha kaldı. Nedir? Peki alimler ne söylemiş? Alimler bidat hakkında ne söylemiş? İki tane alimin görüşünü getirdi. Bir tane eski alimlerden İmam Malik bin Enes mezhep imamı rahimahullah'ın görüşünü getireceğiz. Ve ikinci olarak da kimin görüşünü zamanımızda yaşamış muhaddis olarak, müceddit olarak, müştehid olarak tanınan, bilinen ve vefat eden Şeyh Muhammed Nasreddin el-Albani'nin görüşünü getirmiş. İki tane örnek. Birinci örnek İmam Malik rahimehullah eski alimlerden. Buyuruyor ki kim derse ki bidatın güzeli ne var? Bilsin ki peygambere en büyük hainliği yapmıştır. Niçin? Çünkü Allah Kur'an'ında buyuruyor ki ben dinimi tamamladım. Bu hisseler yok tamamlamadı. Doğum kutlu haftası da var. Falan zikir de var. Falan rabıta da var. Falan nakşi de var. Falan da var. Falan da var. Bu nedir? En büyük iftiradır. Bunu söyledikten sonra şu cümleyi söylüyor da bu cümleyi mutlaka yazın. Nedir? Buyuruyor ki فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ اِذٍ دِينًا. Yazın bu cümleyi. فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ اِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. Ne demek? O gün dinden sayılmayan şey, bugün de dinden sayılmaz. O gün Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında bir davranış dinden sayılmıyorduysa, bugün de dinden sayılmaz. Yani yapsan da filanla bugün sen bunu, camini en büyük şekilde süslesen de, falan da yapsan, o zaman peygamber zamanında aleyhissalatü vesselamın bu ibadet olarak sayılmıyorduysa, dinden sayılmıyorduysa, bugün de dinden değil. türbeler yapmak, o türbelerin orada Kur'an'lar okumak o zaman dinden değildiyse bugün de dinden sayılmayacağını buyuruyor. İkinci görüş dedik, Şeyh Muhammed Nasruddin Albani Rahimallah'ın görüştür. O da diyor ki ey arkadaşlar, ey Müslümanlar, nasıl olur da diyor bir bidatçıya tahammül edebilirsiniz. Halbuki bidatçı şu odaya girdiği zaman büyük bir günahla geliyor, haramla geliyor. Eğer şu evimize, şu mekanımıza birisi iş işlesiyle gelse, riskiyle gelse buraya dağıtsa bile, milletin üzerine hepimiz tepki yapalım demedik. Bu ise riskiden daha büyük bir günahla geliyor, bidat geliyor. Ama Müslümanlar ihmal ediyor, görmemezlikten geliyor. Nasıl görmemezlikten geliriz arkadaşlar? Bu büyük bir günah. O yüzden diyor, onun büyük haram işlemesi, büyük günah yapması ayıp olarak, veba olarak yeterdir. O yüzden ondan uzak durmamız lazım. Onu uyarmamız lazım. Nasıl ki birisi buraya domuz sokmaması için mücadele ederiz. Bidatın girmemesi için de evimizde, bahçemizde, yurdumuzda onun için daha büyük mücadele ederiz. İçkiye gösterdiğimiz tepkiyi bidate daha çok göstermemiz lazım ki çünkü bu din adına yapılıyor. İnsanlar doğru yoldan ayrılıyor. Bunu anladıktan sonra peki günümüzdeki örnek bidatler İslam aleminde nelerdir? 5-6 tane sayacağım. 1. Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum gününü kutlama. Eskiden doğum günüydü, şimdi doğum haftası oldu. Birkaç ay sonra artık bunu birkaç sene sonra doğum ayı yapacaklar. Doğum yılı mesela hep bidat, daha büyük bidatı getirdi. Eskiden sadece dua yaparlardı. Şimdi ya Muhammed ya Medet diyerekten neşitler söylüyorlar ve şirkin en diline kadar dalıveriyorlar. Bu da neyi gösteriyor? Bidat daha büyük bidatı getirdiğini ve en meşhur olan budur. Ve o Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum haftasında kutlanılan yemekler, pişirilen yemekler hepsi haramdır, necistir, leştir. Onlar yenilmesi haramdır. Kişi günah işlemiştir. Ona para vermesi, para harcaması, satın alması bütün alimler ittifakıyla ehl-i sünnetin haramdır, leş hükmüdür. İsterse pasta olsun, isterse şeker olsun, hatta isterse hediye olsun. Bayanlarda soruda birisi sordu. Dedi ki peki çocuğuma hediye alırsam peygamberin doğum günü de bu dahi haramdır eğer o niyetle alırsın. Bu dahi haramdır, bunun şakası yok. Bir daha bu kadar pis bir şeydir. İbadet amacıyla dinde olmuyor, ne yapmışlar? Geçersizdir, kabul olmuyor. İki, insanlar belirli gecelerde kutluyorlar. Miraç kandili gibi, efendim Şaban'ın ayının 15. gününün gecesini kutlamaları, ibadetle geçirmeleri dinde olmuyor davranışlardır. Veyahut da peygamber ibadet ayını, en çok ibadet yapılan ayı Ramazan ayıdır. Oruç tutuluyor, teravihler kılınıyor, fitre zekat veriliyor, itikaf yapılıyor, ömre yapılıyor. Bazı çevreler Ramazan ayını Recep ayına çeviriyorlar. Diyorlar ki Recep ayında ibadet edersen Ramazan ayından daha efdaldir. Recep ayında ümrelere gidiyorlar, seyahatler yaparak ibadet yaptıklarını zannediyorlar. Bunlar hepsi bidatlerdir. Yine dinde yaygın olan bidatlerden bazıları ise arkadaşlar nedir? Dille niyet telaffuz etmek namaz kılarken. Namaz kılarken adam elini uzatıyor, diliyle niyet getiriyor. Halbuki aleyhisselatü vesselam ibadetin hiçbirinde diliyle telaffuz etmemiştir. Ancak iki şey var. Bir, kurbanını keserken. Kurbanını keserken demiştir ki, Ya Rabbi bu senin kulun Muhammed'den Bismillahirrahmanirrahim kesmiştir. Ve diğer yerde hacda ihramını gittikten sonra lebbeyk Allahümme hacca veyahut da ümrede lebbeyk Allahümme umrete mursale dille demiştir ama niyeti hepsini kalple yapmıştır. O yüzden dille yapılan abdest için niyet, namaz için niyet, oruç için niyet, zekat için niyet, falan iş için niyet, dille telaffuz hepsi dindeki bidatlerdendir. Ümmetin içinde bugünkü halinin, İslam'ın içinde yaygın olan bidatlerdendir. Yine bidatlerden birisi de toplu halde fatihalar demeleri. Bazı münasebetlerden sonra, cenazelerden sonra oralarda ne yapmaktır? Fatihalar okumaları bidatlerdendir. Yine başka bidatler örneklerinde bir tanesi de nedir? Belirli mekanları, belirli şahısları, ister ölü olsun, ister diri olsun, onları mübarek kılmaları. Onlara gidip el sürmek. Taşa el sürüyor, kabristana el sürüyor, şeyhe el sürüyor, sonra kendi vücuduna sürüyor. Niye yapıyorsun? Diyor şifa verecek. Niye yapıyorsun? benden zararı giderecek. Niye yapıyorsun? Bana fayda verecek niyetiyle yapıyor. Bunlar hepsi İslam alemindeki yayılmış olan kitaplardan bazılardır. Veyahut da toplu halde halka yapıp kullar demeleri veyahut da şeyhin resmini taşımak. Bu da şimdi yeni hastalık. Kitaplardan bir tanesi ne yapıyor? Yaşlı, türbanlı bir adamın resmini hanımı dahi taşıyor. Yabancı kadın bir yabancı erkeğin resmini taşıyor. Bu da haramdır. Ve kocası da buna müsaade ediyor, gözlüyor. Halbuki dinimiz yabancı erkeğin öz hanımıyla buluşmasını, erkeğin bir yabancı erkeğin yabancı kadınla buluşmasını kesin haram kılmıştır. Onların başına çekişle bulunması daha efradir peygamberimiz dediği halde. Bu ne yapıyor? Hanımına diyor taşıyabilirsin. Hanımına şeyhini taşıyor. Tipsiz bir adamı, anlatamıyorum, yaşlı bir adamı elin yabancısını cüzdanında gezdiriyor. Ve işin daha kötü tarafı maalesef, işin daha kötü tarafı sıkıntıya da düştüğü zaman o resimden medet beklenmesi. Bu daha kötü bir davranıştır. Bir büyük günah işliyor, diğer yerde ise şirke düşüyor ve bu da nedir? İslam alemindeki yaygın olan davranışlardandır. Bunu anladıktan sonra sonuca geliyoruz. Sonuç hoca bu kadar bidat kötü, anladık yeter. O zaman ne yapacağız? Sünnete uyacağız. De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ne yapacağız o zaman? Altı şartla sünneti uygulayacağız. Liste yapacaksın kendine. Sünnet yapmak istiyorsun. Ben sünneti uygulayacağım diyorsan o zaman altı tane soru soracaksın. Bir sünneti yapmadan önce altı tane soru soracaksın. Eğer o altı soruda hep okey işareti yeşil ışık yanıyorsa demek ki sen doğru yoldasın. Ne zaman ki kırmızı ışık yandı, ha ben sünnetten çıkmışım, bidat yapıyorum, diktatör hemen geri dön. Bir amel yapmadan önce soracaksın sebebini. Mesela adam görüyorsun, yağmur yağıyor, yağmur yağıyor, hemen abdest alıp iki rekat namaz kılıyor. Diyorsun ne yaptın? Diyor yağmur indiği için iki rekat namaz kılıyor. Diyoruz dur böyle bir sebep namaz yok. Sebebi yanlış. Ama tavaf etti birisi. Tavafını yaptıktan sonra 7 defa döndükten sonra kalkıp 2 rekat namaz kılıyor. Resulü ne için yaptın? Diyor ben tavaf ettim şimdi 2 rekat namaz kılmasın. Ha senin sebebin doğru. Sen kılabilirsin. Ama adam diğeri yağmur yağdığı için namaz kılıyor. Veyahut da işte falan yere girdiği için 2 rekat namaz kılıyor. Bahçeye giriyor. Orada 2 rekat namaz kılıyor. Sebebi de diyor bu bahçe namazı. Diyoruz ki bu sebep yanlış. Böyle bir sebep yok. Hemen X yapıyoruz. Kırmızı çıkıyoruz. Yani sebebimiz doğru olması lazım. Eğer sebep sünnete uymuyorsa yanlıştır. İkincisi cinsi uyması lazım. Ne demek cinsi? Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki fitre zekatı verirken Ramazan ayında bayram namazından önce Müslüman, her Müslüman kadını erkeği fitre zekatını çıkartmak mecburiyetinde bunun 5 çeşidini anlatıyor. Ne diyor? Hurma, kuru üzüm, pirinç, arpa, buğday vesaire. Bunlardan kişi 4 mut ne yapacak? Fitre zekatını çıkartacak. Bu adam kalkıyor ben bunu para olarak vereceğim. Ne olur derse diyoruz ki hemen kırmızı kart. Stop. Niye? Çünkü cinsini peygamber saymamış. Bu cinsi yok, para yok. Ya o zaman para mı vardı? Peygamber zamanında para yoktu. Bu yandan peygamber zamanında para vardı, dirhem vardı, Bizans parasının kullanımı vardı. Aleyhisselatü vesselam zamanında çarşı vardı, Medine pazarı vardı. Peygamberimiz orada gidip alışveriş yapardı. Millete ben peygamberim, ben evime götüreceğim. Bazıları seyidim diyor, peygamber kulum diyor, milleti soymuyordu. Parasıyla ödüyordu, borç alıyordu ama ödeyip kimseden minnet ettirmiyordu. Ne yapıyordu? Bizans parası ödüyordu. Aleyhisselatü vesselam zamanında para vardı, dirhem vardı. Demir para vardı ve demiyor ki fitre zekatı dirhem olarak da şu kadar verilecek demiyor. Ne diyor? Sadece bu eşittir diyor. O yüzden biz de bu soruyu sorma çünkü her sorunda soru ya işte bize parayla verdik ayrı bir hüküm. Ama cins böyle olması lazım. Bu 5 tane bir tanesini verirsen sünneti yapmış olursun. Ha para verdin sünnete ters muhalefetli getirdin ama kabul olmadı demedin bak. Sünnete ters düşmek kişinin kabul olmadı demek manasında değildir. Ne demektir? elini tam almaz. Kişi namazı tam sünnete göre namazını kılarsa elini tam alır. Ama sünnete göre kılarsa namazı batıl mıdır? Değildir. Ama elini tam değildir. Biz dünyaya kılalım. Harama geçiyor. He? Bid'at oluyor, harama geçiyor. İşte oradan niyeti o ayrı değil. Girmeyeceğiz o meseleye. Sonra onu dersin sonunda böyle özel sorular aklınıza takılmıyor. Çünkü farklı bittiği normalde. Üç, miktarı sünnete uymak meclisinde. Miktarı hazırladık, sebebi sünnete muvaffak olacak. İki, cinsi aynı sünnete muvaffak olacak. Şimdi ise miktar. Ne demektir o? Yani kalkın akşam namazını 4 rekat kılamaz. 3 rekat farzı böyle çıkartamaz. Miktarını doğru yapacak. Eğer 2'ye düşürürse yine miktarı azalttığından dolayı sünnete ters düşmüştür. O yüzden demek ki bir amel yaptığım zaman bunun miktarı nedir kardeşim? Abdest alacağım, vücudumun azalarını kaç defa yıkayacağım, bunun miktarı nedir? Efendim oruç tutacağım, bunun miktarı nedir? Ne zamana kadar? Miktarı olacak ki bilecek ki sünnete ters düşmesin. Ama miktarını bilmeden yaparsa kalkıp ne yapmışsın? Yanlış muhalefetlik sünnet etmiş olur. 5.4 keyfiyetini bilmesi lazım. Keyfiyetini bilmesi lazım. Ne demektir keyfiyetini bilmesi lazım? Sünnete keyfiyeti mutabık olması lazım. Abdest alacak, önce ayaklarını yıkayamaz. Abdest almak istiyorsa, sünnete gibi yapmak istiyorsa ne yapacak? Önce ağzına su verecek, burnuna, yüzüne, ellerini, başına sırasıyla verecek. Eğer keyfiyetini ters yaparsa o abdesttir ama sünnette terstir. Hatta kabul olmayabilir bile. Eğer farzlarla sırasını karıştırmışsa tertibi, üç mesele göre ne yapmıştır? Abdesti batıl olmuştur. Hanefiler göre olmamış deseler bile doğrusu nedir? Namazı geçersizdir. Abdesti o abdest değildir. Abdestsiz namaz kılmıştır. Yani nedir? Adam önce abdestle alıp ayaklarını yıkıyor. Sonra ellerini yıkıyor. Sonra yüzünü yıkıyor. Bu ne yapmış olur? Bu abdest Hanefilere göre doğru diyorlar. Ama yanlıştır. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de sırasıyla sayıyor, tertibi vacip diyor. Bunu anladıktan sonra son madde olarak 5, 6 tane şart dedik, 5. şarta geldik. 5, zaman olması lazım. Zamanın mutabık olacak. Sünnete uyacak ki o amel kabul olsun. Yani şimdi adam kaldırıp kurban keserse, bu adam birinci şartı doğru, sebebi var. Miktarı koyunu getirmiş, hepsinin cinsini doğru getirmiş. Ama vakit yanlış. Saat yanlış. Bugün kurban olmaz. Daha Zilhicce'nin 10. günü bekleyecek. Ramazan'dan sonra da 2 ayda 10 gün bekleyecek. Zilhicce'nin 10'unda ne yapacak? Kurbanını keser. Ondan önce keserse bu ibadet olmaz. 6. Mekan mutabık olacak. Mekan. Adam böyle bir itikaf yapacak. Sebebi bize uyuyor. Bütün şartlar uyuyor. Ama mekan yapmış. Çadır almış köyde itikaf yaptı. Oldu mu? Olmadı. Niye? Mekan mescid olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Mekan eğer ters yerde bir yaparsa itikafı ne olur? O itikaf olmaz. Böyle bir yer şartlar doğru. Çadırda Kur'an okuyor, namaz kılıyor, her şey yapıyor. Ama itikafın şartı nedir? Mekanın mescidi. Başka yer değil. Ha böyle dedi aziz kardeşlerim. Ne yapmış oldu? Bütün bu bidatın testlerine anlamış olduk. Bidatın tehlikesini anlamış olduk. Ve sünnete uymanın 6 şartını öğrendik. Bu 6 şartı hepimiz bilmemiz lazım. Bileceğiz ki bir ibadet yapmadan önce ben bütün bu şartları tamamladım. Eğer tamamladıysam o zaman benim yapmış olduğum davranış doğrudur. Ve inşallah kabul olacaktır. Çünkü Peygamberimiz böyle yapmıştır. وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم